estoy aquí de paso. Yo soy un pasajero. No quiero llevarme nada ni usar el mundo de cenicero. Estoy aquí sin nombre y sin saber mi paradero. Me han dado alojamiento en el más antiguo de los viveros. Si quisiera regresar, ya no sabría hacia dónde. Pregunto al jardinero y el jardinero no me responde. Hay gente que es de un lugar, no es mi caso, yo estoy aquí. De paso. Verá la luna, o la luna las mareas. Se nace lo que se es, o se será aquello en lo que se crea. Yo estoy aquí perplejo, no soy más que todo oídos. Me quedo con mucha suerte, 3,000,000,000 de mis latidos. Si quisiera regresar, ya no sabría hacia cuándo. El mismo jardinero debe estárselo preguntando. Hay gente que es de un lugar, no es mi caso, yo estoy aquí. Estoy aquí de paso. Yo estoy aquí de paso. Un uruguaià que resideix a l'estat espanyol i que va néixer un llunyà setembre del 1964 amb una cançó guanyadora d'un Oscar, recordem aquella a l'altre lado del río. Un cantant, compositor que ha tingut molt d'èxit, sobretot també entre la crítica. Jorge Drexler, 3,000,000,000 de latidos, es deia aquesta cançó, amb la qual hem començat aquest segment del vostre programa de Musicòpolis, des de l'àlbum Amar la Trama, publicat aquest 2010. Més cançons per tots els nostres oients, per nosaltres, Backstreet Boys amb Shattered, una banda contradictòria, amb molt de temps, però la veritat, excepcional amb moltes de les seves cançons. As I'm left with my tears on the floor, wait for my heart to mend, but you keep tearing a hole. Oh, inside I'm so lost, in the middle of my heart. It's a battlefield of love, I've been fighting far too long. And now I'm shattered from your chip in my heart. Could it be that I'm just waiting, hoping you'd rescue me and put the pieces together again? Inside I'm so lost, in the middle of my heart. It's a battlefield of love. I've been fighting for too long. Backstreet Boys amb aquestes balades que ens aportaven, aquesta barreja que des del principi ens han acompanyat tot i ser nois d'aquesta classe mitjana blanca dels Estats Units que habitualment solien cantar altres coses. Ells van adaptar molt bé el que eren aquestes balades, el hip-hop, el rhythm and blues i també aquest dance-pop tan fantàstic que va trobar el seu gran èxit a Canadà i Europa primer i després també als Estats Units amb el seu àlbum de debut del 1996. Eren els Backstreet Boys amb This Is Us, el seu àlbum del 2009 amb la cançó Shattered que acabem d'escoltar. Ell és Loquillo, La vida que yo veo. La vida que yo veo anhela los extremos confines, el desierto, la selva y nada más. Veo que septiembre, el de los rojos cerechales, deplora su materia. Que hubiera preferido ser solo nieve, inmensidad y lobos. La vida que yo veo anhela los extremos confines, el desierto, la selva y nada más. Veo que el sol sueña con la pura luz y que la noche añora los tiempos primordiales cuando todo era noche. La vida que yo veo anhela los extremos confines, el desierto, la selva y nada más. Miro también a mi corazón y descubro que sus deseos se resumen desgraciadamente en dos palabras, la palabra siempre, la palabra nunca. 1960 com a José María Sanz i resident al barri del Clot a Barcelona. No és que me caigui molt simpàtic a causa d'algunes declaracions que ha fet al llarg de la seva trajectòria, però musicalment és un bon paio. Loquillo, La vida que yo veo, aquesta cançó que acabem d'escoltar a Musicòpolis, és una de les cançons del seu recopilatori anomenat Rock and Roll Star, 30 anys, 30 anys de carrera, del 1980 i fins al 2010. La vida que yo veo és el títol d'aquesta peça. I Crema Catalana és la cançó que escoltarem ara a càrrec de l'Albert Fibla. El pare de ma mare era mig mallorquí. L'altra àvia era d'Almeria. L'altra àvia era de per aquí. I jo sóc fill de fills de Badalona, xarnego de segona generació. I vaig deixar l'edat de la innocència a Castellfollit de Riubregó. A la memòria encara tinc els tangos que el meu pare ballava a la festa major. I el crit d'un amic meu cantant fandango. El que jo canto és pura confusió. Canto en català, però sense barretina, perquè la música em ve de tot arreu. Jo també ploro amb la Santa Espina, però canto el meu. Canto lo meu. Em van parir un dimarts de matinada, un mes després del maig del 68. Sempre he portat una cançó a la boca, sempre he volgut cantar-la per la nit. Tenia 4 anyets i ja entonava des del balcó pintor que pintes con amor. I tot el repertori de la iaia sempre he cantat des de la confusió. Canto en català, però sense barretina, perquè la música em ve de tot arreu. Jo també ploro amb la Santa Espina, però canto lo meu. Canto lo meu. Canto en català, però no ballo sardana, perquè la música em ve a tot arreu. Jo també menjo crema catalana, però canto lo meu. Festejava i presumia, espardenya blanca al peu i mocador a la falsia. I ara que no sóc grandet, m'he donat a mala vida, m'ho posat a cantar. Ofici de cada dia, ofici de cada dia, m'ho posat a cantar. Bandes i artistes contemporanis que ha donat el pop espanyol, que ha sorgit també del nord d'aquest estat, l'Oreja de Van Gogh, sens dubte ha estat el més complet, el més triomfador, amb unes lletres excepcionals i una música molt enganxosa. Des de la gira del 2003 ens aportaven aquest Vestido Azul, l'Oreja de Van Gogh, encara amb la Maya Montero com a vocalista. Aquesta cançó que us presentem ara mateix és de Mark Singler. Mark Singler ens aporta una peça que es diu Escándalo i que es troba inclosa dins el Caribbean Mix 2010. Escándalo. Siempre en la misma rutina, nos vemos que anem plegats cap a ses illes, ho farem amb Antònia Font, Batiscafo Catiuscas. Batiscafo monoplaça, el teu focus a l'abisme de ses aigües insondables, només tu les averigües. Batiscafo socialista, redactant informe tràgic, camarada maquinista, institut oceanogràfic. Batiscafo solitari, dus un rotinc planetari. Ratxes de sol travessen blaus marins, ses algues tornen verdes i brillen ses estrelles, que ja s'ha fet de nit i es plàncton s'il·lumina i canten ses balenes a 30.000 quilòmetres d'aquí. Ratxes de sol travessen blaus marins, ses algues tornen verdes i brillen ses estrelles, que ja s'ha fet de nit i es plàncton s'il·lumina i canten set sirenes aproximadament per no existir. Batiscafo socialista, redactant informe tràgic, catedràtic Yuri Puskas, a Institut Oceanogràfic. Batiscafo Catiuscas, fas un atles visionari. Ratxes de sol travessen blaus marins, ses algues tornen verdes i brillen ses estrelles, que ja s'ha fet de nit i es plàncton s'il·lumina i canten ses balenes a 30.000 quilòmetres d'aquí. Ratxes de sol travessen blaus marins, ses algues tornen verdes i brillen ses estrelles, que ja s'ha fet de nit i es plàncton s'il·lumina i canten set sirenes aproximadament per no existir.